отслеживание реальной политики, все балансы силы, и неважно, кто и я. Я сказал бы, реалист Никсон, який ездил в Китай, как сбалансовать Советский Союз и все такое. А лишь зараз ободва кандидата, и Маккейн, и Обама, это представники больше такой либеральной интервенционистской плыни. Так выглядит, что соотношение помеж идеалистами и реалистами в американской политической элите довольно складанное. А скажем, у свой час такие политические антиподы, как президенты Картер и Рейган, подтримливали афганских маджахедов супраць советских оккупационных войсков. При этом маджахеды да демократы были, мягко кажучи, не надто схильные. Ну, это саправда так. Архитектор этой политики, спадар Бжезинский, отказывал на это пытание. Он сказал, что это было пытание выбору. Выбору наименьшего зола. Коли его попрокнули, ци ваша политика в Афганистане, коли он фактично заманил советские войска туда, ци не провела я надо 11 вересня, он сказал, максима, что и так, а лишь шкиньте на один бок вагу 11 вересня, на другой вызволение усводней Европы. Этот цинизм и прагматизм, он так само был идеологичным. Просто змагання з комунізмом – це був головний пріоритет американської зовнішньої політики на протягу 50 років, і тут вже усі сроки були добрі. Ясно, що такою апантанністю у відносинах до фактично ні до кого, а уж тим більше до Білорусі зараз не буде у зовнішньої політики, я думаю, що навіть до Ірану. Ну, а більш конкретно, ось питання санкцій. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. По воле белорусского боку, у посольстве Беларуси в Вашингтоне, у посольстве США в Минске працуют жменьки дипломатов. Як будет вырешать этот замороженный кризис наступный президент США? Ці магчимое скасование санкций? Говорит Олена Хапова. Ну, мне здається, магчимо, тому что такие речи, как санкции относно некой державы и увогуле этой поводины у сферы международных стосунков, Америка, здається, зацікавлена у тим, каб ісці одним рухом з Європою. І тому, коли Європа пішла на такі некі уступки у відносинах до санкцій, здається, що Америка так само могла б на це пайсці. На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым питанні може проявіцца певная розніць падыходаў, в залежності ад таго, Обама ці Маккейн пераможе на выборах. А Миколай Злобин меркует, что дипломатичный конфликт, как и режим санкций, протягнутся еще певный час. Я думаю, что он будет заморожен, конечно, на какое-то время. Я думаю, что Беларусь не является никоим образом объектом интереса Госдепа США на сегодня. Хорошо или плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в такой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, в большом счете не в интерес Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет. А постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. Чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант, и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимает, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Но все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, а пусть они и будут, а Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе, но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошки с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси и какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитический какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет, и ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет. На хвалях свободы праскі акцент. Тема выпуску, якой будзе палітыка новага прэзідэнта США адносна Беларусі. А вось прагноз Віталя Сіліцкага. Прагноз і выбараў, і палітыкі пераможцы. Рызыкну зрабіць прагноз, тут ужо 90%, што наступным прэзідэнтам будзе Абама. Я думаю, што першыя паўгады ён будзе больш схільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з паправкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыповая. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады, з тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыхода трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук якіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, якія ў яго навогул будуць знешняй палітычныя прыярытэты. Ён дакладна больш, чым Абама, накіраваны на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось, не гледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі. Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў наконт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка? Сказаць, сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнкам, большая, чым Макейна. Віталь Сіліцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на некім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. Разам з тым палітолях нагадвае, што прэзідэнты США ад дэмакратычнай партыі часам рабілі вельмі выразную палітычную эвалюцыю. Ён не сустрэнецца з Лукашэнкам раней, чым беларускіх чыноўнікаў будуць знятыя візавыя санкцыі. Ён можа паразмаўляць 5 хвілінаў дзе-небудзь на паседжанні аб'яднаных нацыяў, але ж не больш за гэта. У рэшце рэшт, дэмакратычныя прэзідэнты пад канец свайго першага тэрміну становяцца больш захопленыя некімі такімі ідэалістычнымі памкненнямі, чым, скажам, рэспубліканскія. Я не думаю, что сустрэча Обамы и Лукашенко отбудется. Коли только не отбудутся некие значные кроки по политической либерализации в Беларуси, а лишь зараз это окно возможностей закрытое. Каждому демократичному президенту, как в свой час и Клинтону, треба будет доказывать, что они не коммунисты, что они американцы, а не агенты. Тому они у внешней политики, наоборот, пробуют повести себе такие, видите, жорсткие парни. Клинтон пришел с генерации хипаро, а лишь до Буша он, ведаеце, каго толькі Клінтон не бамбіў. Гэта быў такі паказчык. Узгадаем, там бамбіў Боснію, бамбіў Косава, лазіў у Гаіці і гэтак далей. Гэта быў такі вельмі інтэрвенцыянісцкі прэзідэнт. А Абама гэта у сэнсе палітычнай філасофіі, ён дзесьці ў гэтым жа руслі. Гэта чалавек той же палітычнай інтэлектуальнай традыцыі, як і Клінтон. Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не ўводзіцца. Здаецца, што зараз Лукашэнка прапануе Захаду на продаж геапалітычны аргумент. Маўляў, хочаце, каб Беларусь была менш залежнай ад Расіі, дапамажыце, прымаючы мяне такім, які я ёсць. Ці прыме гэтую прапанову наступны прэзідэнт США? Гэтае параўнанне Беларусі з Азербайджанам павінна ўлічваць геапалітычныя моменты аднае краіны і другое. Замежная палітыка, рэалістычная палітыка. Яна вельмі часта арыентуецца інтарэсамі вялікай дзяржавы. І калі вялікая дзяржава мае больш зацікаўлення у аднай дзяржаве, дык яна тады можа і дыферэнцыяваць свой падыход і нават змяняць асноўныя прынцыпы свабоды. Мы гэта ведаем з гісторыі Чылі, з гісторыі Нікарагвы. Лукашэнка ці Беларусь адрозніваецца ад Азербайджану. І амерыканска-беларускія інтарэсы дачыненні, яны спецыфічныя. Таму я думаю, што ў беларускага ўраду меншыя магчымасці маніпуляваць сваёй пазіцыяй і пагрозай, што вот мы пойдзем да Расіі ці мы пойдзем на Захад. Пэўныя асноўныя свабоды яны павінны будуць неяк аблягчыцца, каб знайсці паразуменне паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам. Магчыма, мы яшчэ не ўсведамляем усіх наступстваў фінансавага крызісу. Але ўжо зараз бачнае адно, я бы сказаў, ідэалагічнае наступства. Па ўсім свеце гучаць галасы аб краху свабоднага рынку, аб тым, што дзяржава павінна рэгуляваць эканоміку. Урад Джорджа Буша, ідэалогія якога якраз і быў рынак без абмежаванняў, прымае беспрэцэдэнтную праграму дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку. Ці не можа гэты чыннік зрабіць больш лагоднай палітыку ЗША і Захаду ў цэлым адносна краінаў, такіх як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна рэгулюемай эканомікі? Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай? Ой, Юра, ну вось гэтая лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументацыя, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, таму што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычына гэтага эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмяшальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першае. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэнне шматлікіх сацыяльных праграмаў, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам, як Беларусь, якраз такі трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі, калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, гэтак далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна, ну, для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умоў. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым, і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці. У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі Алена Гапава, Янка Запруднік, Мікалай Злобін і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Юры Дракахруст.